List do Konrada Dobrskiego, 23 listopada 1865 roku. W sobotę, a najdalej w niedzielę oddaję list na pocztę. Dziś dziękować Bogu mamy piątek, 23 listopada. Gdybyś więc pisał do mnie nawet do Ameryki, to dziś list twój już byłby koło Oceanu Atlantyckiego, a przecież Płońsk nie za górami. Od jakiegoś czasu zaczynasz nie dotrzymywać słowa, co mając na uwadze, obawiam się, czyś przypadkiem nie wpadł w jakiś stan anormalny, który dosyć się często trafia. Nie myśl, żebym ci miał wyliczać, ile razy byłeś w takim stanie. Na to nie starczyłoby mi papieru i pamięci. Chyba wziąłbym kalendarz za rok 1863 i czytał wszystkie imiona żeńskie panien, wdów i świętych bożych. Jeżeli się zakochałeś, napisz, proszę cię. Wolę, żebyś napisał, niż żebyś układał mi z literek przy wszystkich te imiona, które bez ustanku tkwią ci w sercu i w głowie. A prawdziwe szczęście, że ułożyłeś zdrobniale, bo inaczej oba bylibyśmy w ambarasie. Teraz namyśliłem się, co miałem w takim razie odpowiedzieć i odpowiedziałbym przytomnie, ale to już blisko miesiąc. W danym razie chyba powiedziałbym znaną ci uniwersalną odpowiedź Szpondra o Włochu. Jeżeli przypadkiem nie masz drobnych, to oddaj na koszt, abyś oddał. Napisałeś jeszcze, że masz mi wiele ciekawych i ważnych rzeczy donieść, a teraz zwłóczysz. W niedzielę przeszłą była tu pani Dębowska z córką. Zobacz, czy się twój brat nie zarumienił, bo ona się rumieni, jak o nim wspomnieć. Powiadam ci, panienka Komilfo. Prowadziłem z nią rozmowę przez cały wieczór, bo zresztą któż inny mógł prowadzić. Gustaw J., jeżeli nie o Pieterburgie, niczego bolsze nie znajet. I nawet biedak wyraża się z Ruska. Na przykład zamiast wojskowym nie wolno się żenić ze swoimi kuzynkami, mówi wojskowym nie wolno się żenić na swoich kuzynkach. Nie było to przy Dębowskich szczęściem, tylko przy Kłobukowskich jakieś kuzynostwo. I byłoby się zatarło, gdyby ów mądry pan Aleksander, który parsknął na cały głos herbatą i serdelkiem, bo akurat te przedmiota pożywał. Wejherowa zaczęła się śmiać, ale najlepiej znalazł się Wejher, który ze zwykłą sobie w takich razach flegmą oświadczył, iż w Rosji niedaleka teoria od praktyki, a jeżeli mnie do rzeczy powiedział, to przepraszam. Ale wracając się do panny Dębowskiej, prawda, że bez kapelusza nieładna, ale za to tak miła, że już nek plus ultra. Rozmawialiśmy o literaturze, Mickiewiczu, Słowackim, Krasińskim, Ujejskim, etc. Naturalnie nikt się nie mieszał. Dużo czytała, dużo wie, dużo umie powiedzieć, aż miło. Z prawdziwą przyjemnością przepędziłem ten wieczór. Na szczęście po herbacie zabolała ją główka i dlatego nawet już o 10:00 wyjechali. Jakaś szczęśliwa była ta niedziela dla mnie, bo i Jaworowską widziałem w kościele, ale zbrzydła jak pies. Po całej rozmowie z Wikcią Dębowską przyszedłem do swego pokoju i kładąc rękę na sercu spytałem się siebie w myśli. Miałżeż bym sądzić, żem się w niej zakochał? Nie, odpowiedziały wszystkie władze umysłowe i zmysłowe. Ale pan ją rozpalił, dodał jakby na uzupełnienie myśli mojej pan Aleksander. Odwróciłem się. Spojrzałem na to wymowne oblicze i pomyślałem, przyjacielu, może masz i rację. Kołem ludzkie rzeczy się toczą. Jedne bywa na wierzchu, a drugi człowiek pod spodem. Panna Dębowska fotografowała się w tym roku u Bejera. Jeżeli masz 2 złote, to kup sobie ją. Twój brat będzie się wściekał. Kup i dla mnie. Jeżeli jeszcze nic nie kupiłeś za te 4 złote, to kup z łaski swojej dla mnie szkło powiększające do patrzenia na fotografię. Przez szkło wychodzi bryłowatość, a bryłowatość, panie, to rzecz. Reszta wszystko głupstwo. Dziękuję ci za fotografię, brr. Jest ładna, nawet bardzo ładna, ale ubrana jak najgłupiej. Minę ma złą i zarozumiałą, głupią i próżną. Słowem, musi to być drugi tom z brr. Porównywałem ją ze sm, która przy brr wygląda jak archanioł przy ciotce Lucypera, kiedy miała lat 20. Jednak szkłami, szkła i szkła koniecznie potrzeba. Zmiłuj się, kup. Piszę do Bielskiego z brr, ale że nie wiem, gdzie mieszka, a więc bądź mu łaskaw oddać w szkole. Przez najpierwszą okazję odeszlę pytania Łąckiego, bo wtedy zapomniałem oddać Wejherowi pytań i zawiniątka do domu. Stąd całe nieporozumienie. Jeżeli fotografię Dębowskiej kupisz, to przyszlij mi zaraz. Gdybym wiedział, że ci twoja lupa niepotrzebna i że twoja, a nie brata, to prosiłbym cię o pożyczenie jej na parę tygodni. Odesłałbym ci następną okazją. Niedługo nadeszlę ci moją powieść skończoną, to jest zaczętą i ukończoną, bo tej powieści, którą pisałem od wakacji, bohater, był to taki drań sobaczy, że nie umiał gadać z ludźmi. Jak się zszedł przypadkiem z ideałem, to siedział jak niedołęga. Bywaj zdrów, HS. Do widzenia dla BN. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.